کہ تو دے طالباتی زویری دوبرے دا کگی مد متصل کم نہ کم دش پگو علی بونو پ مقدار یا گانو پ مقدار را کگی علی بون دا شرا کگی اللہ انصاف نشتے پ خدا کہ انصاف دنیا کی ما کیوں نشے بلکہ کیوں نشتے کہ انصاف نہ دا پردول سدے پکتن ویز دے پردول نو تا تستا خبر صحیح کاری گن تے پدا عمل کا بل مپور تا کا والا بل سخ چکم خبر دا سعید نہ مچڑا خکاری تارا کا اور تمات سمو ہے دلی خکاری زبا کم کر پرزول بولی راجی وہ پرزول پدے جڑ گئی جنہیں پی جنی فساد جڑ کی امت کے اختلاف را پیدا کی پچے اختلاف پیدا کی اختلاف پامین اور فاتحہ را پیدا پار تو دردو را پیدا کی دا اختلاف بل چزے خا رہا تھا بل چزے اختلاف نہیں سی دا زیر اختلاف دے اختلاف پدے مسئلہ کے اتفاق پدے مسئلہ پکا ہو جو کفر دے دے ملک دا کفر پشری کا ختم ہو دل اتفاق نہیں آگے کیوں اختلاف پیدا کی نم ناخلی کہ ملک کفر ہے کفر ختم الغاڑی دا جمہوریت دا ناجائز طریقہ بانے دا ختم الغاڑی دے کی نہیں ہو کی انل دین نم اخلی ہو چکم دے تو منگ تیار کن پاگ بسیفی ساتا لو رنز بد بان لگ گئی دوسرا چیز کی نو رنز باندھی لگ گئی احتیاط کے نا پاک پھر را مینل مجزومی فرارا کا مینل اسد دا مجزومین دی اللہ اللہ الادلۃ العقل نقلیہ دو علماء او دو صلحاء نا دا عالمان نا قرآن پیش کی دا عالمان دا اہل کتاب نا پیش کی او دا چی پیش کی نو پدی معنی باندھی پیش کی چ تو خو معنی کنا ستا خو مقتدا دی کنا تو خو بیت بار کای کنا نو چ تو بیت بار کای نو وای منا لکه مونږ وی ابن تیمیه خو تو معنی کنا نه ابن تیمیه وای تا ابن قیم منی ابن قیم دا وای تا ابن حزم منی ابن حزم دا شی لی او صاحب وازی منا مکن من ما زال خبره وسته خبره دا خو چ تی منی دا دغه قول دی نو علما قران پیش کی په دلیل کی د سورته آل عمران آیت نمبر 13 کی علماء ذکر کے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم قائمًا بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ و اولو العلم علمان امداوی علمان ویداسوی الذین آتیناہم الكتاب یتلونہ حق تلاوتہم سورہ بقرہ کی آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی آج منگل اور کرے دپو دے کتاب یتلونہ نو کتاب دا اللہ پس روان دی کتاب دا اللہ لولی حق تلاوتی سیلو سی چدی عقیدہ ام پاگے جوڑا دا عمل ام پاگے بانی دے اگے پس روان دی یتلونہ حق تلاوتی اولائک یؤمنون بی دغری کی مانی دے پہ کتاب دا اللہ بانی اچھے نمانی دا غد پارا سزا دا اہل کتاب نا پہ مختلف اندازون بانی قرآن دلیل پیش کی یو لدا ذکر کرے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی چمنگو لپو اور کرے دے کتاب اگر صحیح لولی دا سیلو مطلب ما مخی ویلو نیو پا کتا داوم دی چی عقیده ام پاکی جوڑا دا عمل ام پاکی بانی جوڑ لی او بیا داوم ذکر کم دا صورت کی یعرفونہو کما یعرفون ابناہم و ان فریقا منہم لیکدمون الحق و هم یعلمون یعرف آیت نمبر یو سل یو شتم یتلونہو حق تلاواتی ستاسو مولیانو منلی دنو مولیانو پی ایمان را وڑلی نو تاسو ولی نمانای امیتا حجت ختمیگی چه علیمان اومنی امی خود علیم منی کنا نو سن اومنلا سوک حق نمانی دا امی عذر ختم شو کبی اداوی اللہ مخی چما دا دی علیم منلی وا نو عذر نیشت اللہ بویتا دی بل ولی نمانلا چه اغا بلت دلیل خو مسئلہ دا تا پاک اولا نو تا دا غولی نماندلا دیو جنو قرآن حجت کی پیش کی یتلونہ حق تلاوتی اولائک یؤمنون بی نو تاسو والی نمانائی هغه په ایمان نه وړه ده تاسو استام ولا چې منل ده خبره تو ته غاړه کیده نقل له بزرگانو نه قرآن دام ذکر کی دا اللہ دا دین مسئلہ رضی اللہ من علیہ شوالا الذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضت عند ربهم سورہ شورا کی آیت سے یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضت آتو کی دلیلون ہوئی خبری کی پتوحید دا اللہ کی پس تاغین استجیب له چی منلی شویدی عالمانو تغاره خیده پوهانو خیارانو تغاره خودلی ده ادو بیاو مغی تغوگ نیدی اواغی مقابله که دلیون خیر سو آیت نمبر شپاڑسم پینزشتم سپارا سوره حامیم اشورا الذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحضتن عند ربهم و علیهم غضب و لهم عذاب شدید آ خلق جگڑی کی خبر اتری کی بارد توحید دا اللہ کی پاقیدہ کی پس تاغین استجیب لہو چی منلی شویری خلقو اسلم الناس خلقو تغارکی خود را ابیاد جگڑی کی حجتهم داحضتن عند ربهم دا دو دلیل کمزور مخل چقیدل دے رب سخی عند ربهم رب سخی کمزور دے ادو دو پارا علیہم غضب خدو بانی غضب دے دا اللہ دا اللہ قہر دے پی ورہم عذاب شدید دنیا کی مغضوب علیہم و پاخرت کی عذاب شدید دو دا پارا دا سزا سختا سخت سزا با اللہ ورکوی دیدے کتاب سڑا کینو لیندے بولی کیناس دا نقصان دا چا دے ہستا شدے کانس ترتیب خونو دردی ترتیب جو خوش شدے بند کئی نو دے پیغمبر اسلام خدا ہوئی کن چی میند کی شیطان کین دیتا سوری بزے استجابو من بعد مستجیب لہو پس تاغینا چی منلی شویدی عالم من اللہ پا علاقہ کی یو عالم انہیں کغو من اللہ پس اونو عالمان دینور چی اغیر نمانی امین شویلی چی ما دی پس اونو من اللہ پا جمہوریت روان داغا یو من یو یو چی من اللہ غو نمانی بعد مستجیب لہو حجتهم داحضتن عند ربهم داشن تا قرآن دلیل کی پیش کی دو علماء قولن سورة آل عمران آیت شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم قائمن بالقسط علمانم داوی علمانو کی انبیاء اول دلد علمانم داوی قائمن بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم مثل سمعت علم اللہ او علم کی عالم پہ دلیل کی پیش کو اللہ داوی علیمان داوی فرشتی داوی اولو العلم دا شانتا اولو العلم نور مشان یعرفون ہو کما یعرفون ابنام دو دے سورت بقرہ کی سورت عراف کی دا ذکر کی یعرفون ملیانی منی نہ تصویر لینا منائی غارو تکی دے علماء پیش کری دی دا شانتا علماء نا علاوہ صلاحات امت نیکان دو علماء قول سورہ قصص کیم ذکر کرے دے سورہ قصص کے دو اہل کتاب دا عالمان تذکرہ کرے دا او بیا دا اغو دا ایمان در اولو خبر ذکر کرے دا نو بیا سر دا ذکر کی چی خلقو تبا دی ردی ویلی ناغو تو سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین زمانگ دا طرف بچی ای منگ سنیو لا نبتغی الجاہلین نا پوائے تاسو نا پوانو پس دا پوانو خبر منگا نلٹو دا نگردو چی دا تاسو سووی او منگ تا بادی ردی ویلی آیت نمبر دو پانزوستم دو پانزوستم آیت نمبر باون شلم سپارہ سورت قصص الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون و اذا یتلا علیہم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون واذا سمعوا اللغو اعرضوا. علیمان راغلیو د حبشینا باقاعده حکومتی وفد راغلیو را لگلیو حکومت سرکاری خرز بانی وفد را لگلیو اتیاتنا یا سو زیاد مکیم و زمیتا چرالل نبیر سلام کلام اور دیمانی راور خلقو استقبال کرو وی علیمان راغلی اوس بلار رازمونگا مولا پڑگی اوشال دوتا تعظیمیو لکرو اچی بیات لنو پا گٹوی بشتو کنزلیو تا کول او گورو ادا مشران مشران سپینگیر علا تاسو دیو لکو غولو لکو آغوی منگا کنزل لکو بزیر دینیو لنا عمالونا و لکم عمالوکم دی علی مانو چی مندلی وا نتاسو لی نمندلا پا گٹو بیشتر دلتا با پخوا مولا راغی خلق با خوشحال یو بلتا بکاتا واس پیلا لپڑ کی آغا جز چی با دی دینتون پر تو غاق بشل دلیو بیا با خپاو پی لنا عمالونا و لکم عمالوکم جمعی روز یا سره راقی بین شروع که مشتبه غانی پی منبر ناسه دیده که ابری کول زا آقا سر تناسه دسی گورم دسی پرتیش سر گورم یو یو تسر گوری ساری کده که یو سر نوچه تی یو بلتیش داری که من خدا با چه دیو بس کهی آقا چه بس که دوا بو که یادم در آسان پسر من بلاس که من دوا بروس تو که نما کنم آقا چه که من خبری کری سه کراماتی بین کری و خلکو دا کنی چه کرامات بعد الموت تین عرض کوری شی ما یه دا میاسه مطلب داو تاسو به خبر نیه پیدیری آقا خپل آقا خبر میزان تراو گردولا پا خپل تا ما یه دا مطلب میاسه بده سیده کنی دقا سی دقا سی اللہ خبرم دقا من دقا مطلب کنی بلا بلا جو چه پتولی می قایل که کنی ما یه اوس با دواو کو رازه چه کو شریکا ما اوس او یو بل تسترگی اوس یو بل تسترگی وای د ایمان اخلاصو لنا اعمالنا نو دا خوشاله خوشالی با مکیه والا خوشالی چې مولا نغلی اوس پراله مولا پړکی نو چې پړی که بس جو زمون خبره وکړه مولیان خو مسلمانانو هغو خبره ومنله بلکل دی صحیح بلکل صحیح وي چې څه دی وایي دا صحیح ده. علما په دلیل کې پیش کول شکرانې غویا لل کړه مې خر هم خوړل دی چاچ خوڑل خر خوڑل سپے خوڑل مردار دی گڑ بڑ شو گڑ بڑ شو او چ سکے دے جو شو مولا راوس قاضی سے بھی راوس ماستن خبر شو کہ مولا را غل مے خی کڑی خر خوشال ز بری کافر کئی تے کما کراو تو ایل نو کافر یی اخدم طلاق نی نکاب نہ وکاو اما سلطان لوڈی سپیکر مانے آغا بیار کی باوری دے کیوز دا لوڈی سپیکری کارو نکیز دی تاریان آغا مخامخ لری شپاکتا کلومیٹر لری کلی ری آغای کی باوری دے کیدا سبق مولا مازد خلق و مخکی کا موزی چیو کو تالیب تا مای لوڈی سپیکر را خلال قیس اب لوڈی سپیکر کی دے و بیان کی ویزا مالا نرازی مای کائی با کمیس رای کو غوای با بگی اچی کیناس جو شروع اکرالا وی شکرانا چې د چا په نوم باندې ومنلی شي د غیر په نوم باندې دا منل ناروا دی هغه پلیته دا حرام دی روا ویلو ته کوپر دی خدای به طلاقی خبره پاک وکړه ما اوس اوس قایص کار دی کړه دقه پوره د الله د خوشاله کا دا وی فکر تلې ریکو خدای کې دقه شي پاره شو بو ته ورونه کاته ټولو ما روډه یو مور کړه ا کافر یو کړای زبا پاره خو نه کافر کېده زبا په دې خو نه کافر کېږي خدای خو قاضی دی کنده په دې خو کافر شوای اوس توبه وباسای دا خوشحالی دا او بیا چتلونو پا گتوی بیشتا علیمانی پا گتوی بیشتا از پا گسپوری تولی دا علماء قول نقل پا دلیل کی او دا پا مختلف مسئلو با این نقل که پیو مسئله نی کل صورت کی دری ترور شپا گتا مسئلی زکر کی نو یوزل دا علیمانو زکرو کی دا دی طول دا پاری این دا طول خبری دو دی دا غو ویلی دی قیامت مسئلہ پکی راشی توحید پکی راشی نوری پکی تراشی داو سر ذکر کی العلماء درم نقل پیش کی قرآن د صالحیننا مطلق نیکان خلق عالمان دیو کنگی او دا صالحانونا چی نقل پیش کی نو کل دا نارینو نا پیش کی کل دا زنانو نا پیش کی دا ہر چا قول پیش کی پا عظمت دا اللہ رب العالمین پا توحید دا اللہ رب العالمین وائی دا مریم مور د عیسی علیه الصلاۃ والسلام د نیا قول قرآن پیش کړی دی چې هغه یو الله ته فریادونه کول اده یو الله نه غوښته بل څوک ته نو معلوم چاغنے غختلے وے اگر تے مینت کے خالائے چخاونی لوی عالم لوی بزرگ او کاہنو دے بیت المقدس یعنی عمران اور اللہ تجاری اللہ تے فریاد کی ویتا انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم پنجد شمعت سورۃ آل عمران انی نظرت لک ما فی بطنی اللہ استاپن میومانا زما خیٹے کی چی فتقبل منی نو تیرا نہ قبول کا اللہ د نظر یو ذات تا اللہ رب العالمین چی داغا پنم منا خوکا بل پکے سوک دے چی دو بل چا پنم مانی کئے اگر اللہ تو ان اللہ ستا پنمی منم نظر عبادت تے منل لزشی او حق دا اللہ دے عبادت او عبدو ربکم نو اللہ تعالی می منل لے فتقبل منی نو اللہ تیرا نہ قبول کا چی قبول کی نو را بکی کنا بچے ورا کی اب یاد آؤں بھائی ان کا انت سمیع العلیم اللہ تو یقیناً تو بے شک ہی کی آواز تو اور دن کے دہر فریاد زما خبر بیستان اللہ بل چوک نہ اوری کور کے دکن زنانا دکن بار تو خون دے ہوتی پکور کے دن نہ دا اللہ تجاڑی ان کا انت سمیع اللہ تا اوری دن کے زما فریاد نو نہیں زما پلار نو نہیں زما نکا اوری نہیں مور نکا اوری نہیں مڑا اوری نو نہیں جوندی اوری اللہ نو یو تو یاوری السمیع د مریم مور اللہ منل دے بل چوک پارس نہ پوئے گی نیکو نے وہ ابراہیم نے پوئے گی زمانہ حال نہ خبر نہ دینا اوری نہ اسماعیل نہ دے خبر نہ اوری نہ نوح نہ دے خبر نہ آدم نہ دے خبر علیہ الصلوات والتسلیمات اوری نہ سمیع تے العلیم اللہ پوئے تو حالات ٹول باندھیوں اپوئے تو پزڑ دے درد زما باندھیوں چے توبر درد مند ہے اللہ اپوئے تو زما پٹول حالات چے بوڑے ہوں میں خاون میں نکار قابل نہ دے اللہ داتا تا پتہ دا او سر اغوی کنا اغوفات چیم دی دغا وقت کی اغوفاتم دی بچے چی دی پی گیدہ کی شئی دی نو دا وفات تی نو مریم رست پیدا شوید نو تا تا حالات معلوم دی اللہ اسباب نیش تیرا سخا اللہ سب اسباب ستالاس کی دی سمیع العلیم اللہ نو غوڑا دا گورو نیک زنانا دا اللہ نو غوڑی اللہ تا جاڑی دا فرعون لعنتی دی خزی ذکر قرآن کرے دے سورۃ التحریم کی آلتا ذکر گئی وہی دنو علیہ السلام ادلوت خود تذکرہ کرے دا وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین مریم ابنت عمران اللہ اللہ دا مریم تذکرہ کہے خضد فرعون رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ پا دین دا اللہ کلا کدانو پا دین بانی اگا پانسی کئی وی زماؤ منہ دا موسیٰ ممنہ علیہ السلام وی ند آغا منم رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ پا پیون پیون بانی اللہ می خونہ اول دی اگر وی ربا وی زان سا خرالا کور تیار کستر شم دنیا کی پریشان ایم اللہ عندک بیتا فی الجنہ اللہ اخلاص میں کہتا فرعون ادی دی سختو دو فرعون نانو اللہ اخلاص اکڑا اللہ تا جاڑی اگا بل درو تنینی معلوم بیدا اللہ رب العالمین دے درنا اعبدو ربکم دا اللہ نو غوڑے اللہ تزاریو کا داشن تا دو مریم تذکرہ دی صورت آل عمران کی کئی مریم وی روزی دے کم دے رای زکریہ تا پوس کئی قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب تالا خوراک دکم دے راضی مریم بچے دلاوی من عند الله دا اللہ دے طرف راضی نہ اسباب سے انہوں لا رات معلوم دا او دانی آدی يرزق من يشاء بغير حساب پریوان اور کی چل چ غواڑی بے حساب اور کی نو حساب کی داوم نہ چ دے بوڑا دے دل نہ اور کوم دا زنانا بڑای دا دا عمرو نشند دا نو دیلے نورکم بغیر حساب چی پوور کو راشی نشند زنانا لے ورکی پوور کو راشی دشپک سلو کالو بڑا سلے دے وحانا لازم منی وشتال راسو شایبان ولم اکن بدعائی کا رب شقیع بڑای ما پیوندن میں ٹول گلبی دلی دی گیرا سر میں تک سپین شوی دی اللہ بچے میں نکی ومراتی آقر کور والمی مشندن بغیر حساب ورکی نغل امبر مریم خدا عقیده دا علیہ الصلاة والسلام او تاسو بیا بلا جو رکڑا مریم را رسی عیسی را رسی علیہ الصلاة والسلام نر رسی دا دا بزرگانو نا ذکر کئی او بزرگانو کماوی دا زنانو تذکره کڑی دا دا نیکانو او دا عباد صالحین اگا که دا تیر امتونی دی که دی امتونی دی اصحاب کاف واقعا طول نقل لی پا مسئلہ توحید باندی اصحاب کاف بیان واقعا طول نقل لی پا مسئلہ دا دعوت و تبلیغ باندی دعوت بورکای کافر لبی ورکای مسلمان لبی ورکای حاکم لبی ورکای محکوم لبی ورکای پا گانا کی بی ورکای اپا یوازی بی ورکای سترگا بنا چانا نسی دی یریگی بنا دعوت با بیانی اذ قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا حاکم پا مخیولان لیر طول حکومت اقتدار والا موجود دی ربنا رب السماوات والارض زمن پالون کے پا قانون بانیوں پا روڑی بانیوں پا جامع بانیوں پالون کے زمن نو دیوازی دیتا غینا بلکی پا قانون پالون کے دمال قانون بدا غی صورت کاف ہے صورت کاف پر نسلوں جو ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا بل توک پا خدای توب نمنو نئی مدد کونو نئی رابلونو نئی وایو نمنو بل توک پا خدای توب چی قانون دا ملک بدا بل چای قانون بدا یو اللہ رب زمنگا اللہ دے زمک دا اللہ دا اسمان دا اللہ منگ دا اللہ انو قانون بدا اللہ انو دا بل ستا قانون نمنو لن ندعو من دونه الہان مانا سوا انا برآء منکم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا الله دي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وداغ مرگري داغ أولاد أولاد دي داغو پا أولاد كده أغم دا چغو بس لن ندعو من دونه إلان بلتوك پا خداي توب نمنو بلتوك پا خداي توب نرا مدد كو نرا بلو الله منو لقد قلنا اذا شططا دو کفر خبر بای دو حد نتیره چی قانون ساز بل منم پیدا کرده اللہ اصحاب کاف بزرگان عزیر علیه الصلاة والسلام یا پا دغا مقاق بل بزرگ سو کوئی چی بل سلو پلاره تیره ده نو آغا قولی پیش کرده ده او دا آغا عملی پیش کرده ده او دا آغا حالاتی پیش کرده ده چی دا خپل زن نخبر نده فاماته اللہ میاتا عام ثم بعثا اصل کالم اور پاتی کرو بیر او چت کے کم لبستا خبرنیم روز بیا لگ بل لبستا میاتا عام ان پیغمبر تا دی غیب پتا نشتری یا بل بزرگ نشتری اگر تا دی غیب پتا نشتری نرخ پل مرگ نو تا حالات معلوم دین چنگ تا سوئی چی دیر مدد کی گره رس دی بزرگان و حالات واقعات گر شی قرآن ذکر کری دی لوی بزرگ لوی ولی پتیر امتون کی الوی منصب دار وزیر اعظم مشیر خاص دا فرعون دا ترزوی حزقیل یا خربیل یا حبیب اغا اول قرآن تفسیر سر نقل کرده یا قومی لنا لکم الملک اليوم فی الارض ننستاس اخیار ده فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا دا اللہ عذاب راشن سوک بمبج کی اقلت اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد ده فرعون ممن ازما قوم ازما ومن اتاستو ده خير لارخم وزارت پلنتو احول لے پروان ساتی چی وزیرین بمیو باسی آداد خوب بزرگان ده سی پیاره دی کرسی نبمی سملی نبمیو باسی نی سملی نبمیو باسی پاکستان ندی وقتی شی پاکستان نخودی نشی وقتی ده دی اسلام آباد ندی بنشی وقتی سریا او آیا حق اکلاکا او آیا دے اسمبلی نے بڑی بار کی کنا بار پروڑ کی کرسی واچا اور زال لگا دے کرسی سخنی زبا در درکم کرسی واچا اور زال تکینا دا خبر کم پوار دن نے کم پوار باری ام کم پوار دن نے ام کولیشم پا جیل کی دن دے جیل نباری ام کولیشم دے یوسف نسیم علیہ الصلاة والسلام اوائی علانو کا آرباب متفرقون خیرون ام اللہ الراحد القاحار اوائی دا کنا نقول می پیش کر دا بندیانونا انبیاء علماء صلحاء چې پاره کې زنانو پیش کړ دا و قوانو پیش کړل. کله کله ما دو حالات قران ذکر کړي د زکریا علیہ السلام حال پیش کړی دی چې الله ته جاری وان العظم مني واشتعل الراس شيبا ولمكم بدعائك ربي شقيا حالات پیش کړي مجبور دي نه توان دي د انبیاء حالات پیش کړي دي چې سخت پیر د موسی علیہ السلام تذکرہ د آدم علیہ السلام تذکرہ کدو کې سن سره د خدای توبه سره وې په دوه باندې به داسې مشکل نه راتلې دا پریشانی باندې نه راتلې دا احوال اقوال دا له دوه پیش کړی دي حالات یې بیان کړی. اخر دعا ونه الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. ده اسماني كتابونو طريقة ده بيان فلا خبر فلو مخاطبينو تا يعني اوريدون كتا فذلكي ده كينولو ده پارا فطري طبعي طريقة ده سنكي ده مخلوق در خپل خبر در رسول و در پوه کول و در پارا پا آغا وقت که با یا طریقه و نو قرآن عظیم یات نمخ کی کتابونو ام پا آغا طریقه بانی بیان پیش کرلی جید ساده انداز باندی آواج ادادا چکچری علمی تحقیقات مخکشه او فطری طبعی طریقه رستو شوه نو ډیر بہو چی پاغی بنا پوئی دا اسمانی کتابون اللہ دا پوہ قولو دا پار را لی گلی نو چی طریقہ دا خلق دا افہام نو چتای زیادای قیدتی نخیجی دیو جنا قرآن عظیم ام آغا انداز باندی دا خبر مخاطب تا دا رسولو او دا پوہ قولو انداز شروع کرے دے کوم خبره چې د مخکنه د خلکو فکر ذهن کې نشته په غلط روان دي نو چې قرآن پیش کې نه غسره دلیل وي دی له قرآن دلیل نه دی ویلي چرته چې دا لاندې ځمکه ده او د دې دا دلیلونه دي دا پاس اسمان دی او دا یې دلیلونه دي دا چې غر ستوره د ورځې څرګند شي پرتیږي بیا پریوزي نو دې ته انور وایي دې له دلیلونه نه دي ویلي قرآن ولی ندی ویلی دا حسی شیر محسوس پستر گولید شی یو خبر دا دویم دا مسلمات تی درم خبر دا دا دین سره دا عقیده سر سواسطه نشته چه کدی تا دی اسمانو نو کافر کیگه کپاس تا دی زمکیو نو کافر کیگی ویم چوک نو خدا عقیده سر سواسطه هم نشته یا کدی تا زمکاو نو سواب بدی کی یا کدی تا زمکاو نو سواب دی نکی گنانگاری پی اس پا کیم نشتے و دلیلونو چو قرآنو اینو آغا خبری لوی چی آغا دا مخاطب و دا خیر دا مخاطبینو آغاو پی نپویگی یا تینا منکر دی مخالف دی دا قسم دلیلون را ماوی دا عرب و جبا کی دا آغاو دا جاہلیت اولا پا شعارو کی تی قصیدو کی ذکر کری آغای دا پارا کل داسی خبر ہوئی چی آغا صرف و صرف دا عقل سر موافقت و سمون خوری الادلت العقلیہ کل خبر ہوئی نقل دا معظمینونا او دا آغا چانا نقل چی آغا مسلم دی دا آغا قول پیش کی یا حالت پیش کی کل داو مشی یا غیر پر سکنزا قسم کی دی ان دی انداز بانی ماوی قرآن هم پل مسئلہ پیش کری دا عقلی دلہ داغی قسمونا اتس مثالونا ماویلو نقلی دلہ دا انبیاءونا علیہ السلام او داغو دا اقوالونا میں پیش کرو نقلی دلیلونا دا حالاتونا دا انبیاء علیہ السلام قرآن دیر پیش کر لی پر نسبت دا اقوال احوال دیر پیش کر لی سواد صافات طہا شعرا انبیاء مؤمنون دی سورتن کی احوال دا انبیاء بیان کری دی دا عجز و دا ناتوانی دا بے وسائی اور دای دلیل کری دی پر قدرت کاملہ دا اللہ رب العالمین باندے د یونس علیہ السلام تذکرہ قرآن کئی نداغت تذکرہ کی وہی کہ یونس علیہ الصلات والسلام مانی ما ابتلا را وستی وا زانی دے ابتلا نہ بچ کڑم نہ دے دا زمیخ نہ اور زانی دے زان نہ بیا دفع کڑیم نہ دا رات لیم نہ دی مانا کڑی دفع ہم نہ دا کڑی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 50 کی ہوا اتیا کی وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ذنون حالت تاو گورا دا مجبور دا بے وصائی دنا توانی مغاضبان دا قوم نتختی دا لیو پا حالت دا غصی ہوتا دا سوز اللہ حکم نمانائی وی دا اللہ دا عذاب پہ انتظار کیا عذاب رازی نو پا دی اقار ہوتے دے خیال دا او چیز با تنگسیا نرا علم پا دا باندی نمرامی وصفی فنا دا فی الظلمات ادا حال قرآن بلد تفصیل سے ذکر کرے دے اذ ابقا الی الفلک المشحون فساہم فکان من المدحضین کشتے تے او دنگل از سن پوری کی دا کشتے درناو خسنے اوکو دی یونس پاتے شو بیا پاتے شو بیا پاتے شو فکان من المدحضین یونس کشتے ام ٹنگا نکرالا چی ڈوبی دون ہے منہ کی چی زیدہ بنو ڈوبی گی علیہ الصلاة والسلام یونس زان در رو بیدو نوم خلاص نکو زانی در مئی در خلو نوم خلاص نکو در مئی خیطا که اغنانوات فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اللہ نمگره من اتوانا بیوسائم نظما خیر اللہ طول ستالاس کرے اللہ ما بچ کا فنجیناہ من الغم اللہ ما خلاص کرو یونس زان نے خلاص کرے علیہ الصلاۃ والسلام اجل دا پیغمبر یو لوی جلیل القدر پیغمبر تینوان دی دا ایوب علیہ السلام تذکرہ حجز او حالت دا بے وسع او ناتوانی بیانی آیت نمبر 13 اتیا کی 53 اتیا کی و ایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين أيوب قرى عليه الصلاة والسلام الثلاث كال مريضو وجود طول فرسيد له زخمون ببكي كيدا درد وتغليف ووتا أيوب زان نرخلاص كره عليه الصلاة والسلام اور اللہ تی فریاد کرو انی مستنی الضر نادا فضو اذ نادا ربہو فریاد کرو رب تائی انی مستنی الضر یقیناً اللہ ماتا پریشانی را اللہ تکلیف را رسید لے وانتا رحم الرحمین اللہ زمان پا تکلیف تا تا فیدہ نرسی زمان پا تکلیف تا تا فیدہ در رسید اللہ نما بچر تا تا نو جوڑ لی و زما پا تکلیف تا تا فیدہ نرسی زما پا را تا کستا نقصان نشتے زما ربا زما افتاج ہم زما تکلیف لرے کا اتای مہربان دا مہربان نا زمانا با غلطی شوی اللہ خوتا مہربان ما معاف کا نادا فی الظلمات ندلتا ہم بوئی نادا ربہو انی مستن یزرون اللہ تخپل عاجزی وسیلہ گئی اللہ تخپل بی وسی وسیلہ گئی اللہ رب العالمین تخپل ناتوانی وسیلہ کی ناتوانی ملا بے وسیلہ ملا زان نا تکلیف نا شمارولے را وستو والا تی اللہ نزل رکول والا تی بلتوکنو نادا فی الظلمات او دے ہوئی نادا ربہو انت ارحم الراحمین، دا اللہ رحمت اللہ تا وسیلہ کی دو خبری بے وسم ناتوانم تا شیرہ سغنشتی اللہ ہر ستا سخریہ مہربان پا مہربانو کی اللہ ستا مہربانی تا تا وسیلہ کم انت ارحم الراحمین مہربان مہربانو کی تے اللہ زمانہ مصیبت و پریشانی لی کا او دیلی دلوی ایوب زن نا پریشانی ندل رکڑی نیل رکولی فوا اگر پریشانی حالت یہ دا سید نور انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات تنوان دی شپگا ویا کی ونوحا اذنادا من قبل فاستجبنا له فنجیناه و اہله من الكرب العظیم ونصرناه من القوم الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعین نوحم پریشانا نادا من قبل فریاد کرے وزاری کرے وارابطہ من قبل و مخیدونا نو مؤمولا منلیوا فنجیناہو نخلاص کرو منگا دے ندزان پخپلا زان اندے خلاص کرے ما خلاص کرے دے وآلہو کوروالہم دین والا من الکرب العظیم دو ڈبیدونا ما خلاص کرو ونصرناہو من القوم الذین کذبو بی آیاتنا بدلہ میں آغستا نوح پر بردند آغست نو علیہ السلام اللہ تجر رب انی مغلوب فانتصر رب امی زدیر کمزور اکلے شوئے منو زما بدل واخلا نوح پل بدل پا پل اندہ غستی لاسنی دے آسی کرے چی تو لڑندہ کرے نی لاس دا سی کرے چی تو لیب مدار کرے یا رندہ کرے یا چاراگان کرے فستا جب نالو ما منلیو ما بدل ما آغستا ما دے بچ کرے عجز دا انبیاء علیہم السلام دلیل کئی پر قدرت علم محیط دا اللہ رب العالمین باندی لکا عجز و بیوسی دا صادقاف و بی علمی دلیل کئی پر قدرت کاملہ و پر علم محیط دا اللہ رب العالمین باندی اگر چی پر پل املاس تی آرام کولو دا پارا لکسات ناس تی اپر دا حالت کی دا شوی دی درے سو آتا دا پاس درے سو کال تیر شو دزان نہ خبر ندی قرآن اعلان دے کی ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا سو کولنا میں غگنو لبن کرو او دکڑیمو ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ما پڑڑ وارو لارو فی طرف تا وچپ طرف تا نورتنا ما گردو لو تر الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ نُرْتِنَ مَا تَعُورَتَ وَصُورَ بَمِ پِرَوَسْ اپا ڈاگا پاسی دے پاسی پی چاہتا مونی دے ادھرو نیفی کوٹا جوڑا کرے گا ہم فی فجوةٍ مِّنْهُ سورہ ایک اپ حالات اٹھول دا ذکر کری دی رسول علیہ السلام تذکرہ دا غد ایجز انف دا علم الغیب بانی ذکر کری لا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا حال پیغمبر شاید کرے دا پدی بانی تا تا سپتا دا جو سباب و جواب راش بیاو نوائی چرت داشتی دی ویل دی بیاو نوائی خضیر علیہ السلام حالت پیش کرے دی چی خضیر تا دا موسیٰ علیہ السلام پتا نوا دا دویم قسم دے نقل دا بزرگان و مشایخ و علماء و صلحاء و انبیاءو نا پا بیان دا حالات دا عجز و زناتوانی و بی علمی دا غوبان درم قسم ما دا قرآن عظیم نقل بیانی دا فرشتونا ملائکونا معصوم مخلوق دے اس خوی چی سوک نمانی اگا خو نمانی خوچی کم دا اسمانیو کتابونو داویدار دی تر ایندوانو پوری بود متوالا مانی چی دا اللہ یا مخلوق شتے نورانی چی منگے پستر گو نینو دی دنیا کے دا اللہ پا امر بانے چی پا کمو کارونو مقرر دی نو آغا کارونو باندے لگیا دی آغا خپل کار کئی ہر کار چوتا والای دا گناہونو نا پاک دی اس قسم عیسیان تین نکی گی یو قوم شتے پلیت قوم دا دنیا چی آغو فرشتے علیہم الصلوات و تسلیمات ہم دا گناہونو نا پاکی ندی گرن لی اگو بانی دروغ جوڑ کری دی آروت ماروت ہوئی فرشتی وی اگو زنا اکڑا غلائے اکڑا قتل دا نفس اکو شراب اسکل بت سجدہ اکڑا معاذ اللہ دروغ ہوئی نور چس قومون دا آسمانی کتابون دا ویدار فرشتی منی ہم فرشتی پاکی ہم منی صرف دانا چی دا آسمانی کتابون دا ویدار دی نور قومون ہم منی مشرکین دا مکی فرشتی منلی امیہ ابن عبی صلب مشہور مشرک عربی شاعر کلام دیر خو آمنا لسانو وی دا جبا دا شعر مسلمان دے خوزڑی کافر دے فدا حالت مرو رجلن و ثورن تحت عرش یمینی وی عرش ثلور فرشتونی ولی یو دا دی شکل لے بل دا دی شکل با دی شکل قرآن پیغمبر سلام آخوی لی فرشتی منلی دا فرشتی فرشتو کارنامی منلی حسرہ دا غنا بیای دا غو بارک اس غلط خیالون اللہ رل نو دا دا مسلماتونو منلی قرآن عظیم دا غو حالتون پیش کرده دا غو اقوالیون پیش کرده قول پیش کی پنف دا علم الغیب بانده سورہ بقرہ کی قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحانک انبئونی بیاسمائی هاولا ان کنتم صادقین کتا سرشتی نیے چیزی از مکہ کی چی پیدا کئے اگر بد خلافت قابل نہیں نقصان بکی نما خبر کئی بیاسمائی هاولا بے منگتا پتنش لا علم لنا انکا انتا علام الغیوب لا علم لنا الا ما علمتنا پسن پویو گو بید آغینا چطے راتاو خائی تعلیم و حکیمی سبحانک اللہ پاک دی منو قول دا فرشتوی پیش کردے پنف دا علم الغیب باندی لکا قول دا انبیاءو پیش کردی پنف دا علم الغیب باندی پسنونو زیونو کی دا شن تا قول دا فرشتو پیش کی نقل پیش کی پنف دا شرک باندی نف دا شرک فی دعا باندی دا بلنی دا عبادت لائق ذات یو دا اللہ ذات تے نبل چوک بید اللہ نبل چوک نیجے سورت سوا کی اللہ بطول راغون کی بیا بتا پوس کی اہا اولائی ایاکم کانو یعبدون دی خلق استاسو عبادت کیا قیامت رزد فرشتیم حاضری دی انسانانم حاضری دی طول اللہ تپوس کی اہاؤلا ایاکم کانو یعبدون دا پلیتان دا مرداران کانو ایاکم یعبو کانو ودو ستاسو تازیمی کاؤ ایاکم کانو یعبدون آیت نمبر تلختم کی سورة سبا ویوم یحشرهم جمیعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ذا فرشتو قول نقل کرده وحالتي علم ذكر کرده دا الله حكم تا انتظار كي ولادي رفن شغوله اخفل پر زيباني تنگي سبحانك الله پاک دي منو پاکستان مناسب انت ولینا من دونهم زمون خو خیر زمونگا خو کارونا سمون کہتے وی علاوہ دونا نو دا چاہ عبادت کی یعبدون الجن دا شیطان ایمان اللہ دا شیطانان تعظیم کون زمون فرشتی خو عجز پل پیش کی اقرار کی چی دائق دا عبادت یو اللہ دا سبحانک تاثر و بلن سکلا دا عبادت لائی کی زمون خو تاثر بلا سر زمونگا نشترے اور دو چی عبادت کرے دے اللہ جبریلی زوتو میکائیلی زوتو اسرافیلی زوتو اللہ شیطانانی زوت کری دے منگئی نہیں بات کری نمنگ تے دے خبرو پتش دے نو قول دے پیش کئی حالتیم دے ویجیت پیش کئی طول غنڈی افرشتی دان نیش خلاص ہو لے ایا کم کان یا قدود نو حالت دے عجز دے فرشتو اور نفع دے علم دے فرشتونا قرآن پیش کری دے دا شانتا دو نور قولونم پیش کئی حالاتم پیش کئی صورت صافات طول پدی دلیل دی چی مخلوق طول عجز دینا توانی دی انا لنحن الصافون من خو په قطار ولاړی په انتظار د امر د الله رب نشووله حالت ته یې زفرشتو او دا شانت نور نو دویم قسم د دلیل ماوی دلیل نقلی نقل دا اقوالم قرآن پیش کرے دے نقل دا احوالم پیش کرے دے یعنی ذکر کرے دا عجزے و دا نتوانے درہم دا فرشتو نا نقل